Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab wale? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To aap sab Hare Krishna Mahamantra uchharan kiya. इस महामंत्र उच्चारण करने से क्या फायदा होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई जवाब दे सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से भगवान की अनुग्रह शक्ति में सेवा की प्रार्थना करते हैं भगवान को, उनसे जुड़ते हैं। महामंत्र उच्चारण करने से भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रार्थना होती है, सेवा प्राप्त करने के लिए, यही एक उत्तर है। और किसी का ये सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और भी कुछ उत्तर है? मन को शांति मिलती है महामंत्र बोलने से, जिससे हित होते हैं क्या? चेतना शुद्ध होती है, वो भी सही है। बताएं के तरफ से कुछ सुझाव है? आत्मशुद्धि से परमात्मा के समीप जा सकते। तो ये सब उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार एक व्यक्ति शंका करने वाले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से ऐसे पूछा, ये हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होते है, ऐसा पूछा। और प्रभुपाद जोर से उत्तर दिए कि हरे कृष्ण बोलने से हम मृत्यु से बच जाते हैं और मृत्यु नहीं होगा। जो हरे कृष्ण बोलते है क्या, 100, 200, 300, 500, 1000 वर्ष, उस अगर मृत्यु नहीं है तो उम्र तो असीम होगा, नहीं कभी भी नहीं मरेगा। तो हम देखते हैं कि हरे कृष्ण बोलने वाले वे भी मर जाते हैं, मरण होते हैं, लेकिन वास्तव में वो ही मरण नहीं है। श्रील भक्तिवेनोद ठाकुर, श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के संबंध में यही कविता लिखी, He reasons ill who tell that Vaishnavs die when thou art living still and sound. A Vaishnav dies to live and living tries to spread the holy name around. अर्थात जो बोलते हैं कि वैष्णव जन मरते हैं या मर्त्य है, गलत विचार करते हैं, क्योंकि वैष्णव जन हरे कृष्ण महामंत्र का शरण में है और वे इस हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा प्रचार करते हैं और इस हरे कृष्ण मंत्र को वितरण करते हैं, और वैष्णव जन उनके अंतर्धान या चिरोभाव या प्रस्थान के पश्चात, हम नहीं बोलते कि वैष्णव जन का मरण होते, ऐसा नहीं है। वैष्णव जन उनके प्रस्थान के पश्चात शब्द रूप में रहते हैं, जैसे वेद शब्द, वेद का दूसरा नाम है शब्द, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब वेद प्रमाण, वो वेद वाणी सदैव सूक्ष्म रूप में आकाश में विराजमान है। और पूर्व काल में महान ऋषिगण वेद शब्दों हृदय में ग्रस्त करके प्रकट किए थे, इसलिए ऋषि इस शब्द का मूल अर्थ है मंत्र द्रष्टा, जो है सूक्ष्म रूप में वे वैदिक मंत्रों ऋषिगण आध्यात्मिक बल से देखते हैं, अनुभव करते हैं और समाज का कल्याण के लिए मानव समाज में ये वेदवाणी परिवेशन करते हैं। तो इस प्रकार महान महान आचार्यगण, भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, हरिदास ठाकुर जैसे, उनके अंतर्ध्यान के पश्चात भी उनके उपदेश के रूप में रहते हैं। और ऐसा महान वैष्णव उनका आशीर्वाद के रूप में रहते हैं, ऐसे महान वैष्णव गोलोक वापस जाके भी हमारे बीच में भी है। इसलिए हम आज तक भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और सब महान वैष्णव आचार्यों को प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी प्रार्थना सुनेंगे ये सब महान वैष्णव का, क्योंकि वे उपस्थित है। तो महान वैष्णव जन शब्द रूप में रहते हैं, सेल फोन का शब्द उस प्रकार नहीं है, बंद किसी जर से सभी सेल फोन। और अ वैष्णव डाइज टू लिव, वैष्णव जन का मरण एक साधारण व्यक्ति का मरण जैसे नहीं है। साधारण व्यक्तियों मर जाते हैं, उसके पश्चात क्या होते हैं, वे फिर दूसरी जननी का गर्भ में प्रवेश करते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, भौतिक संसार क्या है, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। परंतु वैष्णवगण शरीर को त्याग करके सीधे भगवान का धाम, गोलोक धाम जाते हैं, वहां से कभी भी वापस नहीं आते हैं। जन्म कर्म च मई दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से बिना त्रुटि से बिना गलत विचार से समझते कि मेरा अर्थात कृष्ण का अविभाव और लीला सब दिव्य है त्रिगुणों के अतीत, तो वो व्यक्ति शरीर चढ़ के भगवान का धाम जाते और यहाँ इस और यहाँ पर इस भौतिक स्थिति में वापस नहीं आते। तो अ वैष्णव डाइज टू लिव, और जब तक हमारे बीच में है लिविंग ट्राइज टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड। और वैष्णव महाजन हमारे बीच में आते हैं अर्थात इस धरा धाम आते हैं केवल कृष्ण नाम सबको वितरण करने के लिए। तो वैष्णव जन तो साधारण जन नहीं है, हम भक्ति विनोद ठाकुर जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे महान महान महानुभाव की कथा बोलते हैं, परंतु समझना चाहिए कि तो सब वैष्णव अति मात्र है, सब वैष्णव भगवान कृष्ण की प्रिय है, जो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति का आश्रय में है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महात्मा जन मेरी अंतरंग शक्ति का आश्रय में है, दुरात्मा जन या साधारण व्यक्तियों जिनकी रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति में, तो भौतिक बहिरंग शक्ति का आश्रय में है, लेकिन वो आश्रय दूर आश्रय है। नथे विदु स्वार्थ गति हि विश्व दुराशय ये बहिराथ मानिनस तिपीश तंत्र मुरुदाम निबद्धा। तो क्या होते हैं, जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करते कि जीवन का उद्देश्य है और हर एक जीव का वास्तव कल्याण साधन करने का मार्ग है कृष्ण भक्ति, ऐसा व्यक्ति न थेविदु स्वातिगतिं विषम दुराशय, दुराशा से माया का दुराश्रय में कृष्ण भक्ति के बहा रहते हैं। तिपी शतांत्राम उरुदाम निबद्धा, इस प्रकार माया का बंधन में रहते हैं, वो भयानक मजबूत बंधन में। माया सुखाया परमोद्वाहित हो विमूढ़, और इस प्रकार माया में सुख अनुभव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में मायिक सुख तो कोई सुख नहीं है। इसलिए जो लोग उनका मूल धन मूल संपत्ति कृष्ण भक्ति को छोड़ के प्रयास करते हैं इंद्रिय तर्पण के लिए, वो व्यक्ति मूढ़ा मूर्ख है। तो जो कृष्ण नाम करते हैं, जो व्यक्ति आत्म समर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर, जो व्यक्ति का जीवन का एक ही उद्देश्य है अहैतुकी अप्रतिहता कृष्ण सेवा करना, अर्थात कृष्ण सेवा किस प्रकार अहैतुकी, जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की कामनाएं नहीं है, और अप्रतिहता सदैव। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति करते कभी कभी, और कभी कभी हम भक्ति से छूटी लेते, हम सब नियम पालन करते हैं लेकिन कुछ दिनों साल में हम छुट्टी लेते हैं और हम मटन चिकन इत्यादि खाते। दो दिन छुट्टी लेने से क्या नुकसान है? ऐसा नहीं है। जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो हर पूरे जीवन में करते हैं, हर रोज हर घंटे हर मिनट हर सेकंड हर सेकंड का पोवा, तो सदैव अनन्यश्चिन्तयन्तो सततम् कीर्तयन्तो। सततम् ये शब्द बार बार भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते सततम् सदैव, मेरे भक्तजन सदैव मेरी सेवा में तन्मय रहते हैं, उनकी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति करना चाहिए, इस प्रकार की भक्ति परम धर्म ही है। सवाई फुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। परम धर्म क्या है? वो परम धर्म अधोक्षज कृष्ण की सेवा। अधोक्षज का मतलब भगवान कृष्ण स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय। भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के अतीत है, साधारण बुद्धि के अतीत है, साधारण इंद्रियों की अनुभूति के अतीत है। तो भगवान कृष्ण को अनुभव करने के लिए, उनकी सेवा राज्य में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा सहित कृष्ण नाम करना चाहिए, जिससे चित्त शुद्धि होती है और शुद्ध चेतना में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो केवल इस प्रकार की भक्ति करने से आत्मा संतुष्ट हो सकते और शांति मिलती है। आपका जवाब था हरि नाम उच्चारण करने से हमें शांति मिलती है, तो वो सही है। किस प्रकार कृष्ण नाम उच्चारण करने से शांति मिलती है? पूर्ण शांति मिलती है पूर्ण भक्ति से। तो वो पूर्ण भक्ति कैसी होती है? तो शुद्ध चित्त में। आपका उत्तर था कि कृष्ण नाम उच्चारण करने से चित्त शुद्धि होती है। आप भी मांगे चित्त शुद्धि होती है। Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahada Vagni Nirvapanam Krishna Nam Ucharan Kanne Se Chaitanya Mahaprabhu Ka Vicharme Sat Mukhya Phal Hote Hai Jisme Pratham Hai Cheto Darpana Marjanam Darpan Rupi Chit जो अभी धूल से आवरित है, वो धूल है अनादि काल से असंख्य भौतिक कामन है, वो चित मार्जित होते हैं कृष्ण नाम करने से। भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये बहुत ही अलंकारिक भाषा है कि इस भव, भव का मतलब भौतिक संसार जिसमें जन्म मृत्यु बाबा होता है, भव का मतलब जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उद्भव होते हैं, और उसके इस भौतिक संसार में सभी वस्तुओं जो सृष्ट होते हैं कुछ समय के पश्चात नष्ट होते हैं, सब कुछ नाशवान है। जगत इस शब्द का मतलब यो गच्छति इति जगत, सब कुछ विकासशील है, कोई स्थित नहीं है इस भौतिक संसार में। आज का अमीर कल का कुत्ता होता है, आज की चीटी कल का राष्ट्रपति होगा, हो सकते ऐसा भौतिक संसार की स्थिति, कुछ भी स्थित नहीं है। तो सब जीव की मूल स्थिति है भगवान कृष्ण के श्री चरण पर स्थित होना, अहाई चुकी अपतिहता सेवा के अनुसार। भव महादा, ये भव, भव का मतलब इस भौतिक संसार, इस भौतिक संसार महादावाग्नि जैसे है। महादावाग्नि का मतलब जंगल में आग, तो गर्मी के मौसम में जंगल में खस जिसमें बहुत सूखा वांग्स है, तो आपने आप आग लगाते हैं और जितने भी फायर इंजन को बुलाना है, तो दावाग्नि जंगल में वो महान आग जो होते हैं उसको निर्वापन, इसको समाप्त करना तो नहीं होगा। तो कैसे हो सकते यदि आज जैसे बरसात बहुत होती है, तो खाली उस प्रकार से वो महादावाग्नि निर्वापित अर्थात समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार जो महान आग जैसे है, कैसे हम बच जाएंगे इस महादावाग्नि से? ये उदाहरण है कि भौतिक संसार में हम जंगल का प्राणी जैसे और जंगल का आग के बीच में, तो हमारी कोई आशा नहीं है। तो चार दिशा से आग आते हैं, हमको गिराते हैं और हम बहुत भयभीत होके पर बचने का कोई आशा नहीं है। तो इस प्रकार भौतिक संसार, हम सदैव चिंता, असंख्य चिंताओं, असंख्य कामनाओं से जलते रहते हैं। संसार अभिशान नहीं दीबा निशी ही अजल, जुराई थे ना कोई नहीं उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इस भौतिक संसार विष का आग जैसे है और दिन रात इस आग में हम जलते रहते हैं और इससे बचने का उपाय हम नहीं मिलते। तो हम इस संसारिक ज्वलन से केवल भगवान की कृपा से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की कृपा मिलती है विशेषकर भगवान का नाम उच्चारण करने से। महादावानि निवार्पणम् श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम्, और भी बहुत अलंकृत अलंकारिक भाषा है कि कृष्ण नाम संकीर्तन कल्याणी कल्याण चंद्रमा जैसे है। एक चंद्रमा के साथ तुलना होते हैं और वो चंद्रमा का किरण पूर्ण कल्याणकारी है। अर्थात कृष्ण नाम संकीर्तन से गौर चंद्र कृष्ण चंद्र की कृपा से सर्व मंगल होते हैं। बब महाद श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्याबद्धि जीवन विद्याबद्धु विद्या देवी सरस्वती देवी है। तो दो प्रकार की सरस्वती है और सरस्वती के दो प्रकार की अभिव्यक्ति है। एक है शुद्धा सरस्वती और दूसरी है दुष्ट सरस्वती। दुष्ट सरस्वती की कृपा से या विकृत कृपा से भौतिक विद्या प्राप्त होते हैं। वो भौतिक विद्या भवबंधन का एक महान कारण है और शुद्ध सरस्वती उनकी कृपा से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो इस हरिनाम संकीर्तन करने से हरिनाम उच्चारण करने से वो भगवत तत्व ज्ञान जो सब जीव का स्वाभाविक धन है, वो भगवत तत्व ज्ञान जो सुप्त रूप में सबके हृदय में है तो पुनः जागृत होते हैं। अर्थात कृष्ण नाम संकीर्तन करने से सभी सूक्ष्म वेद अर्थ हृदय में स्फुरित होते हैं। बाबा विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम। तो कृष्ण नाम उच्चारण करने से तो केवल शांति नहीं होती, महा आनंद अनुभव होते। आनंद जो है इस भौतिक जगत में वो वास्तव आनंद नहीं है। जो कृष्ण नाम प्रेम सुख अनुभव करते हैं समझते हैं तो आत्मा अनुभव करने से समझते हैं कि आनंद है कृष्ण, वही आनंद का मूर्ति है और उनका नाम उच्चारण करने से पूर्ण आनंद का अनुभव हृदय में होते हैं। तो इस आनंद एक महान असीम सागर जैसे है और वो असीम प्रेम आनंद कृष्ण भक्ति आनंद सागर जो अपार असीम है और भी विस्तृत और भी बढ़ते हैं कृष्ण नाम उच्चारण करने से। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। और जो व्यक्ति कृष्ण नाम में आनंद मिलता है तो वो व्यक्ति प्रतिपदम हर कदम में अमृत प्रेम अमृत का आस्वादन करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो और जो कीर्तनकारी है वो व्यक्ति परम विजयी है। वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक क्लेश आदि भौतिक क्लेश आदि दैविक क्लेश तो सब भौतिक कलमशों को जय करके भगवान का नाम की कृपा से भगवान का धाम जाते हैं। इसलिए जो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं वो व्यक्ति सामाजिक विचार से साधारण व्यक्ति होने के पर साधारण नहीं है, वे कृष्ण का प्रिय है। इस भौतिक जगत में सब लोग बहुत उत्साही है पैसा कमाने के लिए, ये मायिक विचार है कि पैसा से हम आश्रय मिलेंगे। परंतु वास्तव में सब जानते हैं लेकिन नहीं जानते, यही माया है कि जितने भी पैसा हमारे पास नहीं हो तो मृत्यु का समय एक पैसा भी साथ में नहीं जाएगा। तो फिर भी हम प्रयास करते हैं धन संपत्ति नाम यश इज्जत ये सभी मायिक अस्थाई वस्तुओं में। तो सब लोग इस भौतिक संसार में जितने बड़ा होने के पर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या बड़े बड़े अमीर तो सब अनाथ है अनाश्रित है। और कृष्ण भक्त जन तो साधारण दृष्टि में साधारण होने के पर वे सनाथ है, उनके ही रक्षक है, पालक है, त्रातक है भगवान श्री कृष्ण। तो कितना फायदा होते हैं कृष्ण नाम करने से, तो अनंत शेष स्वयं अनंत काल में अनंत मुखों से प्रयास करके भी कृष्ण नाम की महिमा पूर्ण वर्णन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कृष्ण नाम अपार है। जो कृष्ण नाम कहते हैं तो पहले पहले शांति मिलती है, और जो लोग कृष्ण भक्ति में और भी उन्नत होते हैं तो केवल शांति नहीं मिलते, तो भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत साक्षात्कार मिलते हैं, और कृष्ण नाम से कृष्ण के दिव्य गुणों, दिव्य रूपों, दिव्य लीलाओं का अनुभव स्वर्त होता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, सब महान महान आचार्यगण, जो सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद है, तो सबको बताते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो सुखी रहो तो कितना सुखी हम हो सकते हैं कृष्ण नाम उच्चारण करने से। हम वर्तमान स्थिति दुखमय, पीड़ित, इंद्रिय तर्पण का प्रयास रत्मय स्थिति से नहीं समझते है तो कितना सुख अनुभव हो सकते हैं कृष्ण नाम का उच्चारण करने। तो इसलिए हम जो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और सब गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण की कृपा से हरि नाम में थोड़ी सी श्रद्धा मिली, तो उनका आदेश के अनुसार आप सभी लोगों, आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? दूसरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान हो रहा है अज्ञान से, अज्ञान से ज्ञान, और हमारा ज्ञान ज्ञान से। जो ज्ञानी है जानते है कि इस प्रकार का फिल्मी ज्ञान से भवबंधन होते हैं, मनोरंजन होते हैं, मन दूषण होते। तो हरि कृष्ण बोलो और सुखी रहो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही उपाय है, केवल यही उपाय है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरे कृष्ण।